चुपे रच्चोपधाया चुप था तो मंदगति अर्थ चुप चुप चलता है चुप किसी अर्थ लिखा है मंद मंदायाम गतो उपधा को अ हो गया तो चपलम बन गया चपल तो शीघ्र अर्थ हो जाता है चपलम शक्ति सम्योर नित्य प्रत्यय क्या होगा कल नीति होने से वृद्धि वृद्धि नीति होने से क्या हुआ नीति अच्छा स्वर के लिए सकले सम कल कित से गुण वृद्धि नहीं होगी नीति स्वर के लिए तो सकलम सम से समलम सकल का क्या अर्थ सकल खंड दंत स खंड और समल का अर्थ एक बार सकृत छो गुग्रस्व छो छेदन से रस हो जाएगा छ छा आदि चौपदेशी हो जाएगा छ हो जाएगा कल को गु का गण गकार छगल छगल छागल भेड़ बकर अर्थ प्रज्ञादित छागल भी हो जाएगा यमंता डह यमांगण अंत में हो तो डह दम धातु से ड हो गया दंड रम से रंड तिलिंग में रंडा खन से खंड और मन से मंड मन ज्ञान है ना क्या अर्थ मन तो मंड बन गया और वण वण संभक्तो तो बन गया वंड छिन्न हस्त और अंड बना अमगत से अंड अनुसार प्रसन्न बाहर का सत्वाभाव संड में धातुआदि सस होना चाहिए वहाँ धातु क्या था पहले सणुदाने तो सस नहीं हुआ संघात खंड तालव्यादि रीतिया परे संड संड और गंड गंड हो गया गमली से गंड हो गया और चमुअदनी चंड चणदानी चणदान से चंड और पण व्यवहार तृतीय अर्थ है पंड किले बोलेंगे भी होगा पंडा बुद्धि है पंडा है पंडित बनता है क्वादिभ्य कित कु आदि रे शांति क्वादय कु कबर का आदि से ड प्रत्यय होगा वो कित होगा कित उनसे गुण आदि नहीं कु क्या कुर कुन कुन शब्द अर्थ में ड हो गया कुंड बनिया कित उनसे गुण नहीं हुआ पुगल तो गुण नहीं हुआ और कांड कुन के बाद कम कम कांतों से हो गया तो नहीं वो प्रयोजन बाबत चुटू कितने पर कल में भी लसक तो दीते कल में तो इत हुआ द में नहीं चुटे से नहीं हुआ कुंड और कौन और कांड में क्या था तो कम कम कांतो से कांड बन गया गुंग है गु क्वादी गु से कितोर से ड हो गया गुड़ा बन गया घू से घुण हो गया घू घुण ब्राह्मण तो घुंड भ्रमर हो गया स्था चति मृजे रालस वाल आलियस स्था चति मृज तीन धातु प्रत्येक तीन है आलच वाले आलियच स्था धातु से आलच हो गया स्थालम स्थाली बन गया दोनों और चत चति धातु जासनार्थ में वालच हो गया चातवाल बन गया अच्छा चत से चातवाल अच्छा आलय है आलय नहीं वालय इन तो उनसे वृद्धि हो गया तो बुधा चत चातवाल और मृज धातु से आलियच मृज हो गया मृजर वृद्धि मार्जालिय बन गया बिडाल प पति चंडीभ्याम आलय गत्यर्थ के आलय हो गया अथ बुधा बुद्धि पातालम और चंडी चंडी है चंडाल बन गया आलय करके प्रज्ञादित्वा तणी चांडाल भी हो जाएगा इत एक तमी विषि बीड़ी मृणी कुली कपि पलि पंचीभ्य कालन कालन का क्या रहेगा यहाँ आल कीते तम तम कांक्षाएं में तमाल बन गया पुष्प होता है और तमाल तमाकू है और विषा प्रवेशन से हो जाएगा विशाल विशाल बड़ा है और बीड़ा आक्रोश में बिडाल बन गया बिडाल मृण हिंसार्थ मृणाल मृणाल क्या मालूम है पद्मों के कमल के डंट राम और कुल सत्यान कुलाल बन गया और कपी चलन में कपाल सूत्र में कपी निर्देश करने से न लुप हो गया नहीं तो कपी यदि तो न मुझे कंपाल होना चाहिए और पली पलगतों से पलाल परार होता है पची विस्तार से हो गया पंचाला भोजन पंचाला पते रंगच पक्षिणी पतगत से अंगच हो गया पतंग बन गया पक्षी अर्थ में छोटे कीड़े आगे तरण तरत्यादिभ्यश्च त्रिप्लवन तारण अंगच हो गया त्रि से अंगच गुण तरंग और आगे लुए सेदन से हो जाएगा गुण वादेश लवंग विड़ादिभ्य कीति अभी अभी विड़ा आया था ना नहीं अभी बीड़ी आया था बीड़ा आक्रोश से तो अंगच हो गया तो बीड़ांग बन गया बीड़ांग मृदंग अर्थ है नहीं मृदंग मृद धातु अलग बीड़ांग होने से बीड़ांग स्त्री सु अभिज्ञ सियाद कृमि कृमिघ्ने नपुंसक को औषधि और मृदु मृदक्षोदय से अंगच हो गया मृदंग कुर शब्द से हो गया कुरंग कुरंग पक्षी होता है कुरंग मृग कुरंग बाहुलकाद उत्तम च क्री विक्षेप से क्री विक्षेप धातु से बना कुर शब्द से हो जाएगा क्री विक्षेप से भी बाहुलकाद उत्तम बाहुलकाद उत्तो जो है ना कुर शब्द तो कुरंग बन गया अरे बाहुल का दूत क्या दिया क्यों दिया वो क्री विक्षेप धातु से उरंग प्रत्यय हो जाएगा नहीं अंगच अंगच होने पर क्री को गुण होकर के करंग होना चाहिए वह बाहुल का दूत हुआ क्री किसमें लिखा नहीं क्री विक्षेप नीचे दिया है ना बीड़ादिभ्य कीति में बीड़ा आक्रोश मृदक्षोदय क्री विक्षेपे ये भी अंगच दिया है नीचे तत्वदिन टीका में तो क्री विक्षेप से बाहुल का उत्त होकर के कुरंग बन जाएगा अंगच प्रत्यय होकर के ऊपर तो दे दिया कुर शब्द तो अस्मात् प्रत्यय तो महलाघव में दिया क्या क्री विक्षेप से नहीं करके कुर शब्द से करेंगे तो लाघव है किंतु हम ये तो बाहुल का उत्तम कौमदिकार कहते उसमें तो बाहुल का मूल में सूत्र में नहीं तो उनके अभिप्राय से कुर शब्द से बन गया तो कुरंग बन जाएगा क्री विक्षेप करें तो बाहुल का से उत्तर हो जाएगा श्री विनियोर वृद्धिश्च श्री गत्यर्थ वीरण से एक अंगच प्रत्यय होगा वृद्धि श्री को सारंग बन गया वृणी को बारंग वृणी से बारंग सारंग पशु पक्षी है हरिणवे पक्षी विषय है सारंग पशु पक्षी हरिण है चातक पशु है और वारंग क्या है वीरिय वर्ण से वारंग श्री वीर सारंग नारंग अच्छा खड़गादि मुष्टि मूल में दिया खड़ग मुष्टि वारंग गण गम्यद्यो हो हाँ ये गंगा बनता है इसमें, गम धातु से गंग गण प्रत्यय मकानुसार प्रश्न गंग टापे गंगा अध धातु से गण होता अदगह पुरोडास छा पू खड़ीभ्य कित प्रत्यय हो जाएगा गण कित छा हो गया छो छेदन आदि छा हो गया अग्रे ग हो गया छा ग पू से हो गया ग पुग कित से गुण नहीं हुआ गुण किस सूत्र से प्राप्त था कर होता था छाप खड़ी खड़ी से हो गया खड़ग खड़ग खड़ी धातु खड़ी है ना करो खड़ धातु हाँ तो खड़ग बन गया बाहुल कात छीट अनादरे गण सत्वाभाव से गण हो जाएगा और छीट आदेश सब प्रत्यय से सत्व न धातु आदेश स सब प्रत्यय से प्रत्यय होता है धातु आदेश सत्व नहीं हुआ तो सिडग बनिया तर रहे सिडग रिटानादरे सिडगैर अगद्यत संसम भ्रमम एवं एका इति माघ काव्य में आया तो यहाँ सिडग तरल अर्थ है बृह किन नुट्च बृह धातु भरण अर्थ में इसे प्रत्यय हो जाएगा गण और नुट आगम हो जाएगा की थे की तो उनसे गुणा नहीं होगा भ्री ग के नूटागम न अनुसार प्रश्न भृंग बन जाएगा भृंगा सीट क्या गण गीत का गकारी से नहीं है इसलिए गीत क्या भृंगा से श्रृंगाली धम्याट भृंग है भृंग का क्या अर्थ दिया भ्रमर तो होता भ्रमर श्रीनातिर हर्ष श्री हिंसा या श्री शब्द श्री हिंसार्थ हिंसार्थ रस हो गया तो श्रृंग बन गया नूटागम गणस गण शकुनऊ गण हो जाएगा गण नहीं गण शकुनी पक्ष अर्थ में नूट भी श्रृंग धातु श्रेणी क्या धातु श्रेणी श्री होने से गुण हो वृद्धि होगी सार बन गया सार अगर गण गण ग और नुट सांग बन गया श्रृंग से सांग बन जाता है सांग भी बन गया सांग सांग धन सांग धन सांग धन तो श्रृंग से विकार सांग बन गया कि यहाँ सारंग के पक्षी सारंग बनता है सांग भी बनता है मुद्दी मुद्दी ग्रोर ग गऊ ग कर ग दो प्रत्यय ग प्रत्यय की तो उनसे गुण नहीं है मुद्ग बन गया और ग्री निगरण से बन गया ग प्रत्यय गर्ग बन गया गर्ग ग्री निगरण से गर्ग बन गया ग प्रत्यय गर्ग का मुनि विशेष नाम दिया है गर्ग निगदंती गर्ग अंडस क्री श्री भ्री भ्रिय अंडन क्री श्री भ्री भ्रिय अंडन प्रत्यय क्रीस हो जाएगा अंडन कर गुण करंड और सरंड भरंड वरंड हो जाएगा करंड सरंड पक्षी है करंड का अर्थ अंडन करंड मधु कोश असी कारंड ललाट के करंड दिया है अच्छा करंड हो गया सरंड पक्षी भरंड स्वामी है भरु भी आया था भरंड और वरंड मुकरोग श्री द्री भसुओदि श्री स्वामी से अधि प्रत्येक अध गुण सरत अदृश्य दरद हृदय और कुल अर्थ में अरे भस भस दीप्ति अर्थ के भर्सन दीप्ति है अधि हो गया भस जघन जांग है दृणाते सुग्रस्व द्रिविदारण से ह्रस्व हो जाएगा द्री को ह्रस्व हो जाएगा द्रि प्रत्यय अधि दृश्यत सुगागमन हो गया दृश्यते पत्र त्यजी तनि यजिभ्यो डिति क्या प्रत्यय होगा अधि अधिकार अध इकार उच्चारण के लिए संज्ञा हो, उच्चारण के लिए अध, नहीं तो दकारी संज्ञा हो जाएगी। अध होने से त्यज में डी ध्वन से टीलप हो जाएगा, क्या बचेगा? द बचेगा, त्यज में टीलप हो जाएगा। हाँ तो कार्य कार्य त्य रहेगा, अध हो गया त्यद बनेगा। और तन से होगा तद, यज हो जाएगा यद, त्यद तद यद जो सर्वाधिगण में आता है ये बनता है। त्यजी तन यज भेटी एतेष्टुट च, इन गत्यर्थ धातु है तो अधिपत्य होगा, तुटागम होगा, एक गुण हो गया, एतद बन गया। सर्ते रटी ही श्री गत्यर्थ के अटी प्रत्यय होगा, गुण सरट सरट शायद वात मेघ यो, वात वायु और मेघ अर्थ में। वेद भाष्य तो या भी कुशानुम इति मंत्रे सरभ्यो मधुमक्षिकाभ्य, सरट का अर्थ मधुमक्षी अर्थ किया है। या भी कुशानु एक मंत्र है, कुशानु तो अग्रह है, किंतु इस मंत्र में सरभ्यो का अर्थ क्या मधुमक्षी का इति व्याख्यात। लंघेर नलो उपच्च, लघी शोषण धातु यदि तलंग हो गया, नलोप हो गया और प्रत्यय है अटी, लघट बन गया, लघटे वायु सुखाता है। पार यते रजी ही, पार धातु चुरादि में पारी अजी हो गया, पारी अजी ने निटलोप हो गया, पारक बन गया, प्रत्यय प्रत्यलक्षण हो जाएगा। नीलोप होने पर भी उपता वृद्धि पारक सुवर्णम, पारदर्थ नहीं सुवर्ण है। प्रत्यय कित संप्रसारण च, अजी प्रत्यय अज कित गुण नहीं होगा और संप्रसारण हो जाएगा। प्रथ अच्छा नहीं गुणों क्या प्रथ था कित उनसे संप्रसारण हुआ, संप्रसारण उनसे प्रिय हो गया, आगे कित उनसे गुण नहीं होगा। पृथज प्रातिवेद पृथक हो गया, चौक हो जाएगा। स्वरादि पाठा तो अव्यय तुम पृथक है शब्द। भी सुग्रस्वश्च, इम्भी वय में सुग्रस्व प्रत्यय क्या है अजी, भिषक बन गया, इम्भी दीर्घ है रस भी हो गया, भिषज वैद्य हुआ। यु शशिभ्या मदिक, मध्य युष युष धातु क्या अर्थ है, सौत्र धातु, युष सौत्र धातु तो मदिक हो गया, युष्मद बन गया, युष अग्रमद युष्मद और अस धातु क्षेपण से अस्मद तो रूप प्रातिपदी बना त्वम अहम रूप बनता है। अर्तिस्तु सुहु सुद्री क्षिक्षु भाया वा पदी यक्षिणी व्यो मन, अर्थरीत से हो गया मन, ऋक गुण अर्मा, अर्म है मन का म है, अर्म है चक्षु रोग। आगे स्तु धातु से म हो गया स्तोम, संघात अर्थ में स्तु स्टू स्तो स्वय प्राणी पर सवे स्वयं अभिषवे स्वयं अभिषव स्तु रस्व है स्वयं अभिषवे, ऐसे हो गया सोम बन गया मन प्रत्यय। हु धातु दानादन होम बन जाता है, श्री गत्यर्थ के बन जाएगा मन, सर्म सर्म गमनम। धृ धातु से धृ, धृ है धारण अर्थ में धर्म बन जाएगा गुण होकर के। धृ के आगे क्षी, क्षी क्षय से हो जाएगा क्षेम गुण होकर कुशल अर्थ है। क्षु धातु है, क्षु शब्द अर्थ हो गया क्षोम, क्षोम हो जाएगा क्षोम वासो क्षम, क्षम तो घर अर्थ होता है, क्षम क्या क्या अर्थ दिया है रेशम वस्त्र ठीक रात में बस क्षम ठीक है पट्टे दुकुले वस्त्र क्षम बलकुल अंशु के सन जी से क्षण। आगे क्षु के बाद धातु भा दीप्तों से भा अच्छा यहाँ क्षोम और प्रज्ञा दिवन के क्षम बन जाएगा। भा दीप्तों से म हो गया भाम आदित्य है, या प्रापण से हो गया आम प्रहर, और वा धातु गतिगंधन से वाम बनिया शोभन दुष्ट अर्थ में। वा के आगे पदी पद गति अर्थ बन जाएगा, मैं पद्म बन जाएगा। और यक्षी यक्ष धातु हो जाए यक्षम, यक्षम हो गया यक्ष पूजा अर्थ में यक्षम रोग है, यक्षमा रोग कहते हैं यक्षमा। और यक्षमा के आगे यक्ष के आगे नी प्रापण से माँ हुआ के गुण हो जाएगा नेम नेम सर्वाधि में आते नेम इत अर्धे अर्ध नेम जहाते संवद आलोपश्च वहाक गत्यर्थ गए संवत आलोप हाक आलोप जा संवत अभ्यास में ह को चुज हो जाएगा सन्नियत इत हो जाएगा जी अग्र म आलोप हो गया जिम कुटिल मंदय जिम है कुट कौटिल जिम अर्थ अब तेष्टिलोपश्च अवरक्षण से क्या प्रत्यय होगा मन। अच्छा मन का मन तो नकारांत यहाँ सब समय अकारांत क्या मन ये सब जितने मन प्रत्यय है सब मकारांत धर्म क्षेम क्यों मन सब अकारांत है तो मन में म प्रत्यय अब ते टीलोप से मन में टीलोप अकालोप हो जाएगा अलोप होने से क्या रहेगा कहीं मन ही नहीं आता है मन अब तेष्टिलोपश्च सूत्र अष्टादय तो नहीं अब तेष्टिलोपश्च मन ही का टीलोप होता ऐसा आता है अब तेष्टिलोपश्च जब अष्टादय में सूत्र है क्या अब तेष्टिलोप हाँ उठो होता है ओम बनता है अब तो ये माँ भी होने से भी हो जाता है वही मान कोई माँ का आलोप है मन रहेगा और जरूरत से उठ हो जाएगा मन प्रत्यक्ष टीलोपना तो प्रकृति अन्यथा डी तिथि बबरिया था ये तो उठ हो गया दीर्घ होने से गुण चाति पाठात व्यतम इति उज्ज्वल दत्त तन्न तेषाम असत्वार्थ असत वस्तु तो स्वरादि पाठ होकर अव्यय हो जाएगा अवतिथि ओम नहीं वही सूत्र है तो हम मन है किंतु मन है तो म प्रत्यय है मन कुछ ऐसे ब्रह्म में बनता है वहाँ बिहनर वहाँ मन ही नहीं है यहाँ मन है मन का म ही है नकार हलनते नित स्वरार्थ स्वरार्थ तो मन में म काटी लो पा चला गया तो ओम बन जाएगा अवतीत ओम दो उठ होता है ज्वर तुरस में पता पता उठ और बद दोनों को एक मत में दोनों के स्थान एक ही दोहन पर ही दीर्घ हो जाएगा ग्रसे राज ग्रस्वदने मन प्रति हो जाएगा ग्रह का हो गया ग्राम बन गया अभी शिवी सुशिभ्य कित अभी शिवी सी अभी शिवी सी सुशिभ्य कित अवरक्षण से हो जाएगा म कित हो गया तो ऊठ हो गया और ये तो बोल दिया था हाँ ऊठ दोनों हो गया दीर्घ करके अव्य होगा चादी में रहन से अव्य कहा कि चादे सत्व असत्वार्थ के ये सत्वार्थ होगा तो अव्यय नहीं हुआ चादे असत्व है ना असत्वर्थ है सत्वार्थ होगा तो द्रव्यार्थ होगा तो नहीं होगा तो स्वरादि पाठ अव्य हो जाएगा स्वरादे से अब अतिथि ओम बनेगा अवरक्षण से हो गया मन हुआ म कित है ऊठ हो गया तो ऊम बन गया कितन से गुणा नहीं है ऊम नगर और शिव शिव धातु तंतु संतान से बन गया और कितन से संप्रसारण होता है नहीं ऊठ हो गया शिव में वकू हो गया यन हो गया यन होने से क्या बन गया शिव वकू हो गया ऊठ हो गया शिव म बन गया रश्मि अर्थ है शिव के आगे सी धातु शिवबंधन से हो गया मन की तो उनसे गुणा नहीं सीमा सर्वर्थ अशुषि शोषण से मन हो गया सुषमा अग्नि और समीर अर्थ में इसी युधीन युधीन धी हाँ इसी युधीन धी दशिष्याधु शुभ्यो मक इसी युद्धि इंधि युद्धि अलग इंधि अलग आगे दसी श्या दो सु इनसे म को हो जाएगा प्रत्यय म है प्रत्यय तो म की ही है तो म कहे इधर इसी धातु से म को हो गया इसम हो गया काम वसंत है ईश का ही पाठ है तो दीर्घ हो जाए ईश्म बन जाएगा युद्ध धातु से म को हो गया युद्धम सर योद्धा इंदिदित्व से म को हो गया इदित्व नम हो जाएगा अनिदिताम लोप हो जाएगा यद्म हो गया समिधि यद्म प्रवचन बनता है और इंदी के आगे दसी दसुपक्षे दसी क्या अर्थ दसुपक्षे दस हो गया म हो गया दसम यजमान है दसी के आगे शेंग गति अर्थ श्या म श्याम श्याम का अर्थ दिया है नीचे श्याम हरित कृष्णौ श्यामा सारिका निशा अर्थ से दिया है कितने अर्थ आगे धुए कंपन से हो जाएगा धूम सुय अभिश से सुम अंतरिक्ष आकाश बाहुल का ईर्म व्रण ईर भातु से ईर गतोर्थ म को हो गया ईर्म है व्रण युजी रुचि तिजां कुछ अंत में कवर गंता थे म को हो गया ज कुकु क्या पहले युजी युग्म बन गया दो युग्म युग्म रुच से हो गया रुग्म कुछ रुक्म च को क हो गया तीजा निशान से हो जाएगा तिग्मम तिग्म का अर्थ चिन्ह है तिग्म का क्या अर्थ दिया है तीजा निशान से तीक्ष्ण अर्थ हो जाएगा ठीक है ओम।